جمعہ کے خطبے سے متعلق خطیب مقتدیوں کا ذہن کس طرح بنائے؟ تو بیان کے ذریعے بھی خطبے کے احکام بیان کرنا چاہیے بیان میں جمعہ کے. اس کے علاوہ اگر پڑھ کر سنا دینا ایک کارڈ, میں نے کارڈ کی ترکیب بنائی ہے فتح و رضویہ جدید جلد 8 سے, تو اس میں 7 مدنی پھول ہیں اس کارڈ میں. یہ اقامت کے بعد امام صاحب کا اعلان ایک طرف ہے اور دوسری خطبے کے مدنی پھول, 7 مدنی پھول یہ دوسری طرف ہے, امام اور خطیب دونوں کے لیے مفید ہے. تو اس میں 7 مدنی پھول جو ہیں یہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے خطیب جو اعلان کر رہے ہیں, ممبر پر چڑھتے ہیں خطبے کے لیے, تو جب ممبر پر خطیب آ جاتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں, ناموں کا اندراج آنے والوں کا نہیں کرتے, اور خطبہ عربی میں سنت ہے. اس لیے احتیاط اسی میں کہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے, اذان خطبہ سے بھی پہلے, بیان جیسے آپ کر رہے ہیں جمعہ کا تو اب 2 منٹ پہلے وہ اپنے بیان کا موضوع پورا کر لیں تاکہ یہ کارڈ آپ سنا سکیں اور عوام کو شکایت بھی نہ ہو. تو اس طرح سنائیے خطبے کے 7 مدنی پھول. نمبر 1, حدیث پاک میں ہے جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. نمبر 2, خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے علیہ الرضوان. نمبر 3, بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا. اس کا حوالہ مرآت شرح مشکاۃ جلد 2 صفحہ 338, یہ فتح رضویہ میں نہیں ملا, یہ مرآت میں ہے, مفتی احمد یاقین نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے. نمبر 4, اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ لوگوں کو گناہ سے بچایا جائے اور خطبات رضویہ کا رواج دیا جائے, کیوں خطبات رضویہ میں آیت درود نہیں ہے. اب آیت درود والا خطبہ پڑھیں گے تو عوام درود شریف پڑھتے ہیں بیچارے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زبان سے درود پڑھنا گناہ ہے, اور اگر آپ بولو گے کہ یہاں زبان سے درود پڑھنا گناہ ہے تو پھر ان کی گھومے گی کہ یہ کیسا امام ہے. یہ وہ لگتا ہے کہ درود شریف کو گناہ بولتا ہے, توبہ توبہ بھاگو ادھر سے, جہالت کا دور ہے. تو اس لیے خطبات رضویہ میں بہت آسانی ہے کہ اس میں یہ درود شریف پڑھانے والی آیت نہیں ہے, ان اللہ و ملائکتہ یہ آیت نہیں ہے. نمبر 5, در مختار میں ہے خطبہ میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے. نمبر 6, یہ اس کا بھی حوالہ دے دوں کیونکہ یہ بھی ذرا ہیوی ہے, حرام سبحان اللہ کہنا حرام خطبے کے دوران. تو اس کا حوالہ در مختار مغرد المختار جلد 3 صفحہ نمبر 335. نمبر 6, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے. یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے, آگے نہ بڑھے, کہ یہ عمل ہوگا. اور حال خطبہ میں عمل اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں. بڑی آزمائش ہے, خطبے کے دوران خوب چلت پھرت ہوتی ہے, لوگ بڑھ بڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر خطبہ شروع ہو گیا اور مسجد میں داخل ہوا تو فوراً وہیں اسٹاپ ہو جائے, رک جائے, زیادہ زیادہ بیٹھ جائے, مگر ایک بھی قدم چلے نہیں کہ اب 2-3 قدم چل کر سب میں بیٹھ جاؤں, تو یہ چلنا حرام, بیٹھ جانا ہوگا, وہیں رک جانا ہوگا. اس میں رکنے کا لکھا ہے, بیٹھنے کا بھی نہیں لکھا. یہ فتح و رضویہ شریف جدید جلد 8 صفحہ نمبر 334 کا جزئیہ عرض کیا میں نے. نمبر 7, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خطبہ میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے، مڑ مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے. تو خطبہ دراصل نماز کی طرح ہے، تو جس طرح نماز میں جو ممانعتیں ہیں وہ یہاں بھی خطبہ میں بھی. الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے جو مدنی انعامات پیش کیے گئے، اسلامی بھائیوں کو 72 مدنی انعامات اور طلباء کو 92 مدنی انعامات کے کارڈ پر کرنے ہوتے ہیں. ان میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ جمعہ کی سنت قبلیہ، خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے. تو اس انعام کی برکت سے انشاءاللہ کئی گناہوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ عز وجل. تو یہ خطبہ کا کارڈ جو ہے اور اقامت کے بعد امام صاحب کے اعلان کا کارڈ، یہ ایک ہی کارڈ ہے آگے پیچھے. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے، امام صاحبان کو بھی چاہیے جو تشریف لائیں کہ وہ زیادہ مقدار میں خرید فرما لیں. مؤذنین کو بھی اپنے علاقے کی مساجد کو آپ انفرادی کوشش کر کے دیں گے تو یہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا اور بہت سستا سودا ہے. اگر آپ مؤذن تشریف لائیں تو اپنے امام صاحب کو دے دیجیے گا، خود بھی اس کو نافذ کیجیے، اللہ قبول کرے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بدعت حسنہ کے بھی دھوم مچ جائے گی انشاءاللہ، اور قیامت تک جو جاری کرے گا اس کے لیے ثواب انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.